الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم موسى عليه السلام واپس راغی د کوی تورنا ډیر غصو او ډیر غمجن د خپل قوم په گمراهی باندې او په شرک باندې ناول خطاب یې د خپل قوم سره کړو چې زما قوم تاسو ولې تلوار وکړه او د الله د وعدې خلاف ورزي وکړه ایا دام په ایر باندې دا کار وکړ او کنه قصدن او عمدن وکړ دکه موسی علی السلام ته د علم نو کنه چې دا کار دی ولې کړی دی ځکه ته نه تپوس کوي نو قوم خپل عذر پیش کوي چې موسی علیہ السلام زمونږه اختیار نو خبره زمونږ د اختیار نه بار و مونږه مجبور کړی شو ځکه چې ته کله لاړې ندی سامری مونگ بانده دیر زورو لگو امونگ داس گنانگار کلو امونگ خیانتگرو کی راوستو چتاو سراغ سے غنیمت مال غنیمت پروت تے دا کوس دا اللہ عذاب راشی پا مونگ بانده د دې مال غنیمت حکم خدا دې چې دا بس وزول شي او تاسو هغه ځان سره یې خېدي چې عذاب در باندې راشي دومره لوی خیانت او دې امر طویلو چې دا ګور د موسی علی السلام دې ته فکر نو دته خیال نو ځکه دا غیر ډیر دی کنه نو که دا غیر شو دا خیال نو نو مونږه خو یو کنه هارون علیہ السلام سره هم دا مشوره وکړه چې دا غنیمت مال دی او د دې دا فیصله دا حکم دی چې دا بس وزول شي. ناغي وی چې مونږه خو خبره د اختیار نه وو ته مالونه هم راوېستو کالی سره سپین راوېستو ادوم راوېستو ادوی چې زې ولما جوړ کړې وبتا سراولې ور بو ته بل کو به سوزو نظم خپل سره سپین باغې کو ورزول مونږه هم ورزول ا د پاره کې صداګه کوم وی چې ګنه دا دې په کې زکور لړونه وی چې ګنه اوس وځي او دغه په کې پاتې نشي مونږ څه پته وا او دا کالی دې د چانه راغستیو په ستري قوان دي دا د فرعونانو نه په دې طریقه باندې چې د دې د فرعونانو سره دا ورکړه راکړو کنو رر څنګه او دیو بل نه خلافو په دین کې پارس کې خو بس دا تعلق یو بل سره ساتو سشي به منې کونه دی یو بل نه کغیوت نه غوښتو کدیوت نه غوښتو بنی اسرائیلو چ کله موسی علیہ السلام سره راوتله اراده وکړه فرعونانو ته وی چې زمونږه خادی ده او موږ له سامان راکې ناغار څخه پکیو کالی پکیوم وو صدا سے قیمتی لوخی پکیوم وغه د سرو د سپینو لوخی وو درانه درانه اټول ځان سر راوست دي ته توریه وي راونیانو دا خیال وکړ چې ودونه وي پکې ډیر درانه نو د اخترونو میانځ دی کنه د خادو زوري پکې امانځ کې د بنی اسرائیلو مطلب داو چې دا زمونږ اختر دی دا زمونږ خوشحالي ده چې مونږ د مصر نه هجرت وکړو او د فرعون د ظلم نه خلاص شو هغه ته دا خادی واغسته او فرعونیانو ته نه بل خادی واغسته او په دې طریقه باندې دې ته توریه وې دا دوکه نه ای هغه مالې ته نه راوړل دا به تر قول له چا به داویلی چې فرعونیان کله هلاک شو او دریاب کې ډوب شو نداری په لاس او خپو په غاړو په دې چې کم سره سپینو هغه بار راواته نا دغه زیدی ته پراتو هغه چا مون دې شو بیا نو به تر قول داري چې دې ته نه مخکې اغستیو په دې طریقه باندې دا رضی په خانه یو بل سره په یو بل باندې به دا احسان کو نو هغه سره سپینې واچول پاره کړه کې او تفسیری کشاف وې چې دا سامری خو ډیر غلط انسانو د موسی علیه السلام صرف په دې مرګ راشه و چې د معجزات یې ولیدو او ساحرانو ټول ایمان راوړل انقلاب راغې نو دیم پکې راغې د املوکو ټول کې نور د موسی علیه السلام دین نو قبول کړي ځکه دی وی دا خلق نو چې و مصر کې هو قسمه قسم عقیده وی کنه نو دغه عقیده وا چې لکه څنګه د هندوانو عقیده ده چې دا زموږ الله په یو غوی باندې یا په یو غوا باندې ټینګه کړې ده، دا غي عقیده خاوند او دا چې په کې د مرګري نورم ډیرو بن اسرائیل کې هم دا عقیده راغلې و، د دې د قرب او جوار په جوان کې او زمي سر کې اوسېده، نو دا غي عقیده ثیم ذکرې وي. ځکه موسی عليه السلام چې کله روانو او یو قوم ولید چې هغه خپل خدایانو ته پراتو او خدایان یې د غواګانو په شکل کیو، ذی بنی اسرائیل کې ټولو نه عمدغه خلقو وي چې د دغه نظریې خوندانو چې موسی عليه السلام کچره ته مونږ له خدای ګورنو داسې ښه زمونږ دا خوښ دي، ولی هغه د غواو د غواګانو عقیده په د وخت نه راغلی وي. نو دی په زړه کې دغه د وخت نه دا نظریه وا د عقیده وا اجي سامری ولا سخې جوړ کو نو بس هغه خو بیا ایو ډېر خوشاله شو. او عقیده د عقیده وا چې دا خدای نه وي او خدای په دې کې راضي، کل تا غوا د زمکه لاندې ده نو شکل د غوا ده نور الله رب العزت ته پکې، کدا سخې جوړ کو نو شکل لسخیو او دې کې الله رب العزت راضي او حلول کوي. دا د حلول عقیده دې د دنیا کې وسوم دا مخکیم و نه نه چې رسخې ته خدای وي الله رب العزت خدا سي برکتی شي کې خامخ راضي، دا خو ډیر برکتی دی. یو د دیو جنا چې د غنیمت د مال نه جوړ شو دا څومره لوی کار وشه چې مونږ په سنت عمل وکړو. امونږ سامری کفر ته استیو جوړ تاسو هغه سي اکالی ځان سره یې خري، او بل د دیو جنا چې وی هغه برکتی خوره پکې واچولا. نو تفسیر کشاف دالی کلیو چې د دې شیطان سره رابطه وا، ته گمراه پیرانو شیطان سره تعلقی هغه تویلیو چې دې خاور کې دا صفت شتا چې دا بسوشي کې واچای نو پاره کې روح راضی جون پکې راضی، نو بس هغه د استادونو او خبره منلی و خبره پکی واچولا داغی نداشه جوړ شو. نو آقا قوم جواب کوي موسیٰ علیہ السلام تا، قالو ما خلفنا موعدکا، اوی بنی اسرائیلو چه مونگا خلاف نده کرده استاد وعدینا، بی ملکنا پخپل اختیار سران. قراءت دو عاصم کی دار آگلے بملکنا، او قراءت دو حمزہ و دو کسائی کی راگلے بملکنا، او قراءت دو عامر کی راگلے بملکنا. مدری والا سیدی خواہ کچارنگا ہوئی مانزکی نسو نقصان پکی نرازی. چې تاسو د قران حفظینو دغه مصیبتې چې وزګي تراوی کې دیو مخکې حفظ الله او رس تور پسې فاتح الله کنه نور خو دغه سه خیر خیریتو ناغه به به ملک نه او فاتح بور پسې وی رس تو جی به ملک نه اج سلام وکړځو نو یمند نشو. نو دی قرآن نصفید چه علم ورسره نئی خامخا بغیر دی علم نخو انسان نشی بچ که دی کنا. ندریوالا صحیح دی خواه و مشعور قرد داده بی ملک نا زمونگ اختیار نو خبر زمونگ دوس و طاقت نبارو ولیکن حملنا اوزارا لیکن پا مونگ بانده دیرا زبردستی اکلیشوان فراغستلو داغی سروس پینو حملنا اوزارا کلفنا بحمل الاوزار مونگ دیر مجبور اکلیشو چی دا کالی را واخ لے یعنی عذاب بدر باند راشی دیر غٹ گناہ دے خواہ او سلے را واخ لے چی شرک در باندے او کما وہ رو ابن کثیر ذکر کئی چی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پا حرم کے ناس تو نو دے عراقی او سلے را گئے کوفی باونو کوفیان عبداللہ ابن عمر تے ہوئے چی او سلے اولگی دا ماش ملکا دا آگی وینا پا جامع باندے اولگی دا نمند پی کی گی عبداللہ ابن عمر ہوئے اگوروی دتا دید نبی علیہ السلام نوسے قتل کو نو دا آگی وینی تپوس نکوی او د ماشی د وینې تپوس کوي نو سامری بنی اسرائیل په دې ګناګار کړو چې مال غنیمت در سره پروت دی او خپل چې ښه جوړ کو خدای جوړ کو هغه په شرک مبتلا کړو نو دا هیڅ خبره نه ده د پیرانو دا کاری ښا پیر وتا ته وي الکه پیاز دی خوړو خبيسه وګه دې خړلې تا ته مانو ویلې توبه توبه کفر ته باندې وباس نسوار دی واچول نسوارا کافر شوې تا مانځ کې دا غوته ولې اوچا تکړه اشاره کافر شوې پیران دا وي خلکو ته دې کافر کوي او خپل چې وظیفه له ور کوي نوی دا با پینزه سوزه لوی خواه پینزه سوزه لبوی چی عذاب البلائی والوبائی والقحط والمرض دا پیغمبر پا حق کی ویدی چی تا مصیبتون لرکن تا بلاغان لرکن تا دنیا قحط لرکن و تا مرضون لرکن نو پا پیاد و پوگا باندی کفر توباسی اول پله به شرک وظیفه کوي چې وای داسې د پیرانو دا کار ده نو سامری هغه ګناګار کړ په دې باندې چې مال غنیمت او بل پله په شرک مبتلا کړ د اصلي په عبادت یې مبتلا کړ دی باندې دا سوالو خو نو خامخا خلق خبره نشی ټینګوله پزل کینو اگر کوم مفسری ویلو چې په دې سخی کې دا आवाज چا پیدا کړ او دې سخی له داسې دا شکل چا ورکړ خبره خو دې راضی چې الله رب العزت وکړه کنه ها او غزه کا وکړه چې هغه ویلې دې مخ کې فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ما پا دیر لوی ازمیخ و امتحان کے چولے دے قومستا پستانا دا اللہ کئی کنا امتحانن کئی دا سی ازمیخ کئی پا خلق باندی چیسا عقل مقل پکشتے کنا کارون اللہ کئی دے امتحانی او دې د پاره کوي چې د خلکو کې ساقل شتا دی خالق او مخلوق پیجنې زمیز شته بګی کنيشتا دا غوار سالا کوي ښا ولكننا حملنا اوزارا لیکن مونږ ډیر مجبور کړی شو او راغستی شو په مونږ باندې په زبردستې سره اوزارن اغزی ورات اوزار گناهونو ته یې سر کې قوم یحملون اوزارهم علی ظهورهم چلاوی قیامت کې به خلق دا درانه درانه پیټی راغستی را روان وای کډمار لیلی د ګناونو د شرکونو ها الاسا اما یزرون املایک وای چې د امرداري کوم په لاره وړي امرداري دلته راوړي الاسا اما یزرون نو اوزار او تولی وی زکه چې دنیا کې څو ګناونه دي او د دې سره د سپینو ندینو غریب سړی ناچار سړی ونه چرې قتل وکړو نه چې د شراب وسکل پستر ګوې نه دی لیدلی نه چې د جواری وکړه اوسو جواری کوي دانه وسنګر غړی په جسو دینو په دې سره سپینو کې دینو اوزار یو ته ځکه وایي چې دا سبب دې د دنیا د ګناهونو کنه دا د غلطو پیرانو کاری دیو د پیغمبر خلاف کوي اوس موسی علی السلام نه یې رښویو دا خو دا هغه فیصله وا او دا غزي مواري و چې دی ته ویلې وي نو چې هغه نو ویني یا سامری ستاسو کار ده پدې کې دا خو ته پیغمبر نه مانی کنه ته دا غي انتظار نه کوي دا کارونه او دا فتوی به تو ورکه که موسی علیه السلام به ورکی همیشه د پیرانو جاهلانو دا کاری ښه دي ځان د علماو نه اوچت ګڼي علماو یې هغې خو یې په دې ظاهري خبرو باندې پوهیږي هغې سره ګهره علم ډونګې علم نشته ډونګې وایي استاد علم دی چې خلق دې ټول مشرکان کو دا جیبا خلق دیکھا دی دورا نپوئی گی کہا جاہل پیر چرتا پا اخبار کی او خبر اور کی دی بے ڈیر پا غور سر چیر دی کی بس چلی او داوی پا دیر سوک نپوئی گی سچل بای بگی خوشرک با بکینو دا ٹول سامیری آکار دیکھا من زینت القومیم چغه خایسو د دې قوم فرعونانو حدیث راس پینو او راغستیو ټیک ده چې حکم یې دغه او چې سوځي به هغه د موسی علی السلام کار وکړه د تلوار وکړه دغه مطلب داو چې دا خلق گمراه کما فقذفنا پس راو غر ظلمنگا اسراو سپین دخپلو کورونونا یاو غر ظلمنگا اسراو سپین پا دغیور کی فکذالک القسامریو نوم دقا سی غر ظل اغیل را سامری یو معنا اغو مخپل اسراو سپین راویستل او مخ کی او غر ظل چیزی استاسو نمخ کی قربانی کوما چداو نو اچ غن دې مون سره دوکا کوي اور بسې مونږه ورځو فاخرج لهم عجلا جسدا پس راويست د دې د پاره یوس خین چې ته شجو سوان شکل لسخیو بس له خوار او دا غد پارا آوازو چه دے پا کسی چل کڑے ون عام مفسرین خدا ذکر کئی چه دا دا پخوانے تجربا دا شلو دیر شو کالو ولی چه دا چا عقیدہ دا سی نظریہ دا سی چیغی دا غواگانو دا سخو دا دی عدتی دی جوڑیو د دې عبادت کین خډې رغټه تجربه وی پکنه هذا ليس اول كسر في الزجاج دا غلون به جوړول نو چې کنه د قصخي ایجاد کو نه دې نو مخکې غړي تجربه کړی وی جوړ کړی وو نو دا هوته ایس نو आवाज د پاره به هم پکې ساتولی نن وګوره سمره سيزونه आवाजونه کوي دا کارټونونه او دا کلونی راغوم دا چل وکړو او دوی مدا او چې الله رب العزت تاسو وکړو چې دا غي خاورې اثر داو دوه سيزونه جمع شو او دا سيزونه چې او بل سره دښمنی و شیخ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ پاک خپل خصوصی حاشیه کې وای چې مټی تی برکت کی او مال هوا کافرون کا حرام لیا هوا خاور د برکت وا او سر او سپین مال د کافرانو غنیمت چې پدی باندې حرامو حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا حق باطل چیوزی شکو خام خاصت جوڑی گی کنا خوا تار دیکی چتا گوری کنا چتو فانون نیو ہنگامی دا حق باطل یو دیکی پین پیتی را بائی گی دا دین کرشمہ جوڑا شو ہوئی خوا نو بیاوی اس سے بچنا چاہیے کیسے بت پرستی بڑھتی ہے ددا سیزن نویزان ساتا خا چپوئے گی پینا بت پرستی دا دین جوڑی گی پوئے گی پینا او کار کئین دین ازان ساتا ہوئی خا فاخرج لهم عجلن راویستا دا دینا دا دید پار یوسخے جسدن شکل دسخیو دانا چی وخا اڈو کیو دا څنګه نشو جوړولې له خوار او داغه د پر आवाज او ذسخیم فقالوا هذا الهكم و اله موسى نو دې خلقو ټول بنی اسرائیل نه دا دغه زرګرانو دا چې چا دا شی کو سامری او داغه مرګری دی دا و ټول بنی اسرائیل سکار دا خودی دا دی عدتو او دا غی عقیده و نوی وی دی تا چی داستا سو خدای دی او دا غی خدای دا موسیٰ علیہ السلام ولی نظریه دا سی جوڑا کلی و چی گواری دا خدای پتا نلگی چی پا کم شکل کی کارا کی خوب کیوی تا تا یو شی پا سوسو نمونو بانده و رنگونو بانده کارا کی اغه دوی چې موږ راتلونه د غواګانو په شکل کې وکنه نو کله د بوتانو په شکل کې کنه نو اغه د موسی علی السلام ته په کوی تور کې د ونی په شکل کې وکنه د خدای په تنه لګي وې دا هو کله په یو شکل کې کله په بل شکل کې نو ګور دلته الله رب العزت د سخی په شکل کې ښکارا شو که موسیٰ علیہ السلام تا پتا وینا با کوئی تور تا نتو چل رب العزت دل تراغلے پسخی کی حلول کرے دے حاضر الہکم عجیب کارو شو ابھی دا ذکاو شو چی اللہ دو بندیانو پا اعمال صالحو کی برکتا چی کنا دا خمونگی او ناشنا کارو کو او عملو مکو پا سنتا و پا شریعت باندی اللہ باکی دمرا خیر و برکت واچه و رضاشن و راغی دو خوال راغی توبه توبه بر جدا حدیث بے امتویلی پاگا وقت کی چه حدیث کی را دی چه اللہ وی تما تیو لیش نزدیکی گی مزا تیو گزرا نزدیکی و گو روی خوال را نگی حازا الہو کم شکل تیمو گو رہے شکل دسخی دے ٹک دا فاللہ پاکی حلول کرے دے روحانیت پاکی راغل دے دے دیر نمونہ دی خواہ پنا سوتی دنیا کې لاهوت راغله ده اپ الله رسول پیو لو لین ده وې تنار سو کو ساتي ښا بے پایا و دریاب ده ها ذا الهکم و اله موسی هغه نظریه دا څه جوړ شوی نو په دې خبرې بد نه غړل دا خو سمون تبتخ کاری چې دا څه و زمون په مخ کې سو وینو د شکر دا جامع علماء هذا الهكم و اله موسى وګوره دا ستاسو اله دی او دا اله د موسی علی السلام دی فنسیا اخته شوه دی نو کوئی تور ته تللې دی نسیان معنا د خطا سره راځي ګورا سي تکلیف وکو فنسیا هغه تاسو پته و لار کې ومنې ملو شو یو بل سره فنسیا یو دا معنا دا چې موسی علی السلام ته ضمیر راجی شي او دا سامری د کفر خبرې دي چې موسی علی السلام پوه نشو هغه اکثر تا کار د تلوار کوي ا دوی معنا فنسیا سامری چې دا کار وکړ نو موسی علی السلام تابعداري پرې خودان موسیٰ علیہ السلام دینی اپری خود عقیدہ دا توحید یہ ترکلا فنسیا رستو راضی کا نا فنبزتوها ٹک دماستا سو وقت پوری تابیداری کولا و بس بیام دا سے نظریہ پیدا شوا فنبزتوها اغمی ارسو ورزو وکذالک سولت لی نفسی دارا تخپل نفس دا سے ہوئے نو افلا یرونا اللہ رب العزت رد کئی پدی باندے چی دالا سن خلق دے دیکھ دمرا عقل نشتا ایدی نپوئی دو اللہ یرجعوی لے مقاولا چی دا سخے خودی لے جوابم نشیور کولے کدی تین سسوالو ستپوسو او د دین په باب کې تنه معلومات کوي نو دی ول جواب ورکول شي الله يرجع اليهم قولا چنه شي ورکول دي تا جواب کدي وت سلام کوي نو هغه ول جواب نشي ورکول چې وعليكم السلام ولا يملك لهم ضر ولا نفع او نو دا غي اختیار شته دي چدی له سفیدا ورکی او یا د اختیار شته دی چې دی نظر لري کی خدای خو هغه ذاتی دا کلام همي دا قران د الله کلام نه کناخه او هغه ذاتی چې هغه مالک د نفع او د نقصان دی دومره سوچ نه کوي فکر نه کوي چې غیر الله ته نسبت کوي او حال دار چاگه که صفات دولوحیت نشتا صفات دولوحیت صدی کلام کول نفع و نقصان ورکول مرگ و جون ورکول دا اللہ صفتو ندی کنا ندی سوچا و فکر نکو نو پا شرک مبتلا کلل دا قوم جواب تردید پوری او غیخ پل عذر پیش کن چی مونگا مجبور ایو مونگا اختیار نو موسیٰ علیہ السلام پوشو چی دیتا گناہ نشتا نبی آورس تو حارون علیہ السلام لرازی خبر وزیت رسی کا نخوا آخر دعوانا